Kaka kitoko nenge balula kangai Na fiere na nzoto otitangai Pona yekola papa Nyoso wana pona venir nangai Papa na pesi yo longonya ya leo papa longonya Papa na tondi yo botondi yo ya leo papa longonya Tongonyoso sena zela mosala Koluka falanga pona kole isabana Kokota banyongo pona kobo kolobana Sacrifice wana pona biso Papa na pesi yo longonya oh ya leo papa longonya Papa na tondi yo botondi yo ya leo papa longonya Kokota nga kitoko nenge balula kanga Fere na nzoto, kutitangai Pona yekola papa, nyoso wana Pona venir nangai Papa na pesi yo longonyo ya leo, papa longonyo Papa na tondi yo botondi yo ya leo, papa longonyo Longonyoso, sena zena mosala Koluka falanga, pona kole isabana Kokota banyongo pona kobo kolobana Sacrifice wana pona biso Papa na pesi yo longonya ya leo papa longonya Papa na tondi yo botondi yo ya leo papa longonya Kotanga kitoko nenge balula kangai Na fiere na nzoto otitangai Pona yekola papa Nyoso wana pona venir nangai Papa na pesi yo longonya ya leo papa longonya Papa na tondi yo botondi yo ya leo papa longonya Tongonyoso sena nzela mosala Koluka falanga pona kole isabana Kokota banyongo pona kobo kolobana Sacrifice wana pona biso Papa na pesi yo longonya ya leo papa longonya Papa na tondi yo botondi yo ya leo papa longonya Osembela kanga bapupe Nyoso wana Sacrifice monene Papa na pesi yo longonya Oh yeye Oh yeye Oh papa Na pesi yo longonya Oh yeye Oh yeye Oh papa Na pesi yo longonya Papa na nyokola kiyo papa Papa na dala kande bichacha Papa na dala kiko kimandako Papa na dala kiko bunda partu Papa ufutela kinga lomande Olemba kinga ite papa longo pokwa papa na pesi yo longo nya Papa, na pesi.